egunen batean utako bataka bauko ditek ez ustean. Eta orduan zorne hasiko zaigu biriketan. Eta oinazeak erraiak ito. Eta oroimenak dena pozoen du. Eta handik aurrera sabela hiltzez josiko dugu. Eta egun horretan kearen maita lebiutuko gara. Butako baten aurpegia itxasiko du amets gaiztoa. Eta banderak josi zulotan, lore sortak irudimenean. Eta handik aurrera sabela hiltzez josiko dugu. Josiko dugu. Josiko dugu. Josiko dugu.